أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علم إنك أنت العليم الحكيم. قرآن کریم د فهم او د پوهې لپاره د ترجمې او د تفسیر نمخ کې مختصر اصول او مبادی منگ بیانول دے پارا چی قرآن کریم دے فهم او پویم تاسان شی. اول منگ آداب دا قرآن کریم بیان کو، بیا تعریف دا قرآن، اسمار قرآن، حکمت دا نزول دا قرآن کریم، مخاطبین دا قرآن، عقیدی دا مشرکان و اقسام دا شرک، دو قسم شرک اعتقادی او فعلی. د شرک اعتقادی بیا سلور اقسام دی، شرک فی علم، شرک فی تصرف، شرک فی دعا، شرک فی عبادت. بیا اقسام د مشرکانو بیان کو چی سلور قسم مشرکان دی، مشرکین بالعباد الصالحین، مشرکین بالکواکب، مشرکین بالملائکہ، مشرکین بالجن. بیا بیان دے یہودو او دے نصارم گو کو، چی قرآن کریم دے یہودو او دے نصارم قباحتونا ناکار خویونا آج کر کئی دے دا پارا چی مومنان دے نزانو ساتی، کہا خوین پکیر چی زان نو باسی، او کپکی نوی نوی چی آغی نا پریزو کی، او خوی نا بزان کرانو ولی دا یهودو او دا نسوارو اناکار خویونا. بیا بیان دا منافقانم گو کو چی منافقان دو قسم دی، اعتقادی او عملی. منافق اعتقادی دیتا ہوئی چی کلمہ پخلوئی داوی تصدیق دزلن نکی، او منافق عملی دا مومنانو کی. بیا اصول مهمه یا مقاصد اربع داغی بیانگو کو، مقاصد اربع: توحید، رسالت، صداقت الکتاب، ایمان بالآخرت. مسئلہ توحید قرآن کریم بیانی و مختلف عنوانات سرا، کلق عنوان دا الہ سرا، کلق عنوان دا تحمید سرا، کلا په عنوان د برکت سره، کلا په عنوان د تسبیح سره، او شبهات د مشرکین په توحید باندې دغه مختصر بیان موږ کو چې مشرکان کلا مسله توحید بیان شي نو دوی بیا هغه باندې اعتراضونه کوي، کله انکار کوي، کله جګړه کوي، کله وسایل شرکیه پیش کوي، کله اتباع الآباء، کله اتباع الظن، کله قیاس فاسد، کله تقول علی الله، کله ابتلاء علی الله، او کله وی چې دا الله نه باندې. بیا بیان د صداقت الرسول چې نبی علیہ السلام رښتینی پیغمبر دی او پاغی بانی دا مشرکانو اعتراضونا. اوز دا قرآن کریم درم مقصد دا مقاصد و اربعون صداقت الكتاب دا قرآن کریم دا رشتین کتاب دے، دا اللہ کتاب دے، اللہ را لگل رے، ایس شک بکی نیستا. قرآن کریم دا زیب زیب بیانی او بیا کافرانو مشرکانو داغی اعتراضونا بیا پا قرآن ذکر کئی. قرآن کریم صداقت دا قرآن بیانی، صداقت الكتاب سورہ بقرہ کی اول کی ہوئی، ذالک الکتاب لار بفی ہو، دا کتاب چنے نا قرآن لارے بفی نیتے شک پڑے کے. قرآن کریم کے شک نیتا زگب کی نیتا سے اللہ را لے گلے، ذالک الکتاب لارے بفی ہو، دا کتاب چنے، دا قرآن چنے نیتے شک پڑے کے. دانگی سورے زمر اول کی وئی اول عوضے میں آت کی، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا له الدین. تنزیل الکتاب راتلن کتاب من اللہ دا طرف دا اللہ نو العزیز الحکیم چی غالب دا حکمت والا. اللہ دا کتاب را لے گلے دے صداقت الكتاب، انا انزلنا الیک الكتاب یقیناً گرا لگلے دے کتاب، صداقت دا کتاب قرآن کریم رشتین کتاب دے. سورہ یونس آیت نمبر 37 ود اسم کے وئی چدا اللہ را لگلے شک بکنیسا، وما کانا ذا القرآن ایوب ترا من دون اللہ ولكن تصديق الذي بين يديه وتنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. شک پک نشتا چې دا لا کتاب دی، لا ريب فيه نشته شک پنه کې، من رب العالمين زګه چې دربا درب د مخلوقات نه الله را لګلې. دانگی سورِ علف لامیم سجدہ یہ اشتمہ سپارہ دوے میات، تنزیل الکتاب لارے بفیہ من رب العالمین، راتلند دے کتابوں نیسے شک پنے کے، زگب کی شک نیسات من رب العالمین دا طرفان درب دا مخلوقات ننے، زگب کی شک نیسات من رب العالمین دا طرف آدر دا مخلوقات سننے، اللہ را لکلنے دا اللہ کتاب دے، من رب العالمین دا طرف آدر دا مخلوقات سننے دا اللہ کتاب دے، اللہ را لکلنے شک بکنیسا من رب العالمین دا طرف آدر دا مخلوقات سننے اے شک بکنیسا. دانگی سورہ حقا آیت 43 درے سڑے اتم کی ہوئی چیالا را لگے، تنزیل من رب العالمین تنزیل من رب العالمین راتلن دری کتابو در طرف دا اللہ لنی شراب دا مخلوقاتو دے اللہ را لگلے دا اللہ کتاب دے تنزیل من رب العالمین راتلن دری کتابو در طرف دا مخلوقاتو لنی اللہ را لگلے دے دا اللہ کتاب دے رزیر کتاب دے حق کتاب دے صداقت الكتاب ده قرآن کریم صداقت بیانه رسینوال بیانه من رب العالمین نبده با کافران اعتراضی نکول مشرکان با مختلف اسم اعتراضی نکول سوره فرقان نور لسم سپارا آت بتیس دو دیسم کے ده کافران اعتراض ذکر کئی پا قرآن وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا اعتراض کافرانو وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوَيْلَ مَا كَسَانُوا كَافِرَانُ لَوْنَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ وَلِنَ رَعْدِفَنِ پِيَمْبَرْ بَانِ قُرْآنِ جُمْلَةً وَاحِدًا تُول پَيَوْزَلْ بَانِ دا تُول قُرْآن وَي پَيَوْزَلْ وَلِنَ نَازِلِهِ کافران بَوِي کَذَالِكَ جَوَابِ كَي کَذَالِكَ اُمْدَانَنْگِ لَقْ لَقْ رَلِي گُمُنْگَاو سرفارا دین بارا چی مضبوط کمگا پری قرآن باننی زرستا ورطلنا ترتیلا واضح واضح لنمگنی قرآن لراو واضح واضح لنسلون ساراو کافرانو اعتراض کولو او کل کافرانو نبی علیہ السلام توی سوری یونسو یو لسم جی بارا سوال لسپین لسم آیات چیرے قرآن کی رد بدلو کا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ كَلَّا تَلْتَجِي فَتَيْبَنِ آيَاتُنَا آيَاتُنَا زُمْغَا بَيِّنَاتٍ وَاضِحَةٌ قَالَ الَّذِينَ وَلَّوْا كَذَّبُوا لَا يَجِدُونَ لِقَاءَنَا يَقِينًا بَيْنَ سَاعَتِ الْمُلَاقَاةِ زُمْغَاوَ إِذِ الْقُرْآنُ غَيْرُ هَذَا رَأْنُوا كَيُنْذِرُ كِتَابَنِ بِغَيْرِ الْقُرْآنِ أَوْ بَدَلَهُ يَا بَدَلَ كَنِ الْقُرْآنَ لَرَاوَ دا قرآن بدل کا او بیا نبی علیہ السلام تا اللہ وی تو اتوی زمین اختیار دا بدلولو نشتا قل او ایواتے پیامبر علیہ السلام ما یکون لینی سر اختیار زم ان ابدلہ من تلقائی نفسی چیز بدل کم دے قرآن لراؤ دا قل طرف ناؤ دا اختیار زمین نشتا جزے دے کرا دو بدل کما این آنسا میں ہوں تابدارین کما جاؤ اللہ ما یوحا الیہو مگر آج وہے کنے سیماتاؤ اب یہ اشپارہ سمایت کیوئی نبی علیہ السلام تا اللہ حکم کئی تو اتوایا قل لو شاء اللہ ما تنوتو علیکم ولا ادراکم من وَيَوْتَ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لو شاء الله کجن رضا سے دا اللہ اماتے تیار رکھڑے اس طرح خدا قران دے تے بیان ہے او کنے بیان ہے نما تنو تو علیکم ما باندې لو سلی دا قران پتا سبحان نے ولا ادراکم میہ او نبمو ای پوکڑی تاسو پدی قرآن ماننے تاسو مامی پدی قرآن نو ای پوکڑی کہ ما تا اللہ احتیار را کرے وے ما ونو بیان کرے ما تلوتو علیکم ما ونو تلیرا قرآن پتا سبانے ولا ادراکم میں آنبن وی پوکنی تاسو پلی قرآن ماننے خدا اللہ حکم دے دے منی او کنن منی تیوالا بیان نوا کمالا اللہ سیادہ کرے وی نتاسو خی منی سمنا نبا ونو بیان کرے ما تلوتو علیکم ما ونو تلیرا قرآن پتا سبانے ولا ادراکم میں انبا موئی پوئی کری تاسو پنی قرآن ماننے خدا اللہ حکم دے دے منیو کن منی تیوال بیان کا دانگی حامیم سجدہ سلی سمن سبارہ آیت 26 مشرکانو کافرانو مشرانو و کشرانو توی شریف قرآن تو حکمہ کیک گئی وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون وقال الذين كفروا وما كسانوا كافرانو كسرانو تبعي لا تسمعوا لهذا القرآن لا تسمعوا لهذا القرآن وغم كين ديد قرآن تاو وغم كين ديد قرآن تاو والغم فيه وشور كوي فوضل سنة القرآن كي لعلكم تغلبون دير فارات تاسو غالب شيء تاسو زرور شيء دانگي سورة سبا كي دريس علیه تمایات كي صداقت دا قرآن بياني عوضت يترازونا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ مُكَرَّ جَلَتِ فِي بَدَيْبَانِ آيَاتُنَا آيَاتُنَا زُمْنَا بَيِّنَاتٍ وَاضِحَاتٍ قَالُوا بَدَيْمَا هَذَا نَدَاو إِلَّا رَجُلٌ مَغْرَرٌ سَرِيدَ يُرِيدُ إِلَى دَلَرِين أَيَّ صُدَّكُمْ جِبَال كِتَا سُلَرَاو وَلَيْتَ سُلَ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ داغنا جبادت بقولو پلارانو سانسو وقالو اویل بدئی سورے سبا آیت 43 وقالو اویل بدئی ما حاضاو نیلا قرآن الا افکم ممتراو مگر زاننا جو کرے سے زاننا جو سے وقال الذین کفرون اویل مکافرانو للحق کے حق لرا قرآن لرا لما جاؤم ہر کلا چراغیں دئی جاؤ انہا زانے لرا قرآن الا سحر مبین مگر جادو دے اخکاراؤ قرآن دے جادوی او کلے ریتی چلت انکار کولو سورہ سبا کی آیت نمبر 31 کو ریو دیسم وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه وقال الذين كفروا أويل بها كسانو تكافرانو لن نؤمن بهذا القرآن كر إيمان نرغمنا فلي قرآن باني ولا بالذي بين يديه آنفا كتاب نباني تدين مخيون دین مخ کے حاکم کتابونو آغا نمانو او ایدا قرآنم نمانو ندا قرآن منو آنا مخ کی کتابون منو پا قرآن اعتراض پا اللہ اعتراض پا پیغمبر اعتراض پا ہر صبحان اعتراض ننو کتابان اعتراضو کی نولی خفکیے گی اعتراضون نمی ارے گا شیخ قرآن رحمہ اللہ یعوذر خفاو حدکلی اومشر سڑے ہو او تا یہ والی خفائی ویر ازد اللہ کتاب بیانم دا خلق رفائی دے خبر اکوم او سو کې منی نا نا بوډا سره وته وي وګوره دې خلک دوه دې زغاخونه دي او راځبه چې نن دا زغاخونه یې مین کې زی او راځي او دا غاخونه یې راګیري او دې راګیره نه کا او تو یې لري دي او دا مسله پریخا ای زما زړه یې سره مضبوط شو او بیا می مسلې له زور ورکو اعتراضونه باندې یری پالا باندې اعتراضونه خلق کوي په پیغمبر باندې کوي په قران باندې کوي په حق پرستو باندې کوي په ارض باندې کوي نه اعتراضونه با یری کنا دا الله آیاتونو نا کله دې انکار کوي کله به باندې اعتراض کوي سوره انعام آیت نمبر 33 درې دې سم وري سوره الانعام آیت نمبر 33 درې دې سم قد نعلم انه لا يعذنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون قد نعلم فداكي سرافي قمنا انه شاندان لا يعذنك الذي خمقا قمجن كيتا لرها خبرين يقولون شوائنا فإنهم لا يكذبونك فسيقنا أن يتقدمنك إستاو درو جنتيانك إستاو ولكن الظالمين عليك الظالمان بآيات الله يجحدون فآياتنا دا الله إنكار كهدين تولي خبكيكي دې ستا تکذیب نه کوي چې ته وبکېږې په انهم لا یکذبونک او پس یقینا نه تکذیب نه کوي تاسو دې درو ځان نه کوي تاسو ولکن الظالمین ولکن ظالمان بیاات الله یجحدون ویتنو د الله انکار کوي دی نو الله باندې چې راځونه کوي دا اللہ توحید بانے کئی قرآن بانے کئی پا پیغمبر بانے کئی نو کتابا نیو کی نو خفکے گا ما دا اعتراضونا پاک پرست بانے کی سلورم مقصدو دا مقاصد اربعونا ایمان بالآخرتو اس بعد دا قیامتو قرآن کریم دا پا مختلف صورتنو کی کئی اس بعد دا قیامتو چی دا قیامت پرز رشتینی دا حق دا مومنان آغی دا قیامت پرز منی سلورم ہے سورہ بقرہ کی وی وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ وَبِالْآخِرَةِ وَبَآخِرَةِ بَرْنِ هُمْ يُوقِنُونَ دَيَقِنْ كَوْنْكِرِينَ پاکن ادبان نے دی یقین کون کرین دانگی سورے یونس آو سلورم آیات کی ہوئی اس بات دا قیامت کی الیہ مرجعکم جمیعا الیہ دی اللہ تاو مرجعکم واپس کی دل ساسوری جمیعا دا ٹولو الیہ دی اللہ تاو مرجعكم واپس کېدل تاسو دې جميعا لټولو الله ته بټول واپس کېږي وعد الله حقا وعد الله لريارا چې قیامت ده او درې هو کيم څلور مايات کې وي یو لسمه چې بارا اخيره مخه سورې هو دو څلور مايات الى الله مرجعكم وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ اللَّهَ تَوَفَّسْ كَدَلْتَ سُرِينَ سورة يونس کے وئے إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا دِيَ اللَّهَ تَوَفَّسْ كَدَلْتَ سُرِينَ جميعا دټولو سوره هود کې وي سلور ما کې الله مرجوکم جميعا دی الله ته پس کې دل ساسوري دټولو کافرانو آی به انکار کولو د قیامت نا دارنګي سوره یونس دریتم آیات کې وي ثم الینا دا آیات آخر کی ثم الینا مرجعکم فننبعکم بما کنتم تعملون ثم الینا مرجعکم بیا منگا تواپس کی دلتا سورین فننبعکم نواپ منو خبر وکم گا تاسول رو بما کنتم تعملون پاگبانی جتاسو کولاو پاگبانی جتاسو کولاو اللہ وی ما تورا واپس کی گئی قیامت رز حاکلا رشتی نیدا ما لبرا واپس کی گئی بیا بتا سنن تپوس کوم دانگی اپیشتم آیات کی ہوئی اس بات دا قیامت کی اتائی سورہ یونس یوک ویعوم ناصرم جمیعا سمن قول للذین اشرکو مکانکم انتم و شرکاؤکم وَيَوْمَ نَاصِرُهُمْ جَمِيعًا أَهَارَذَا جَمَعَكُمْ غَيْلًا جَمِيعًا تُولَوْ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ بَيَّنُوا أَيُّهُمْ كَذَّبُوا أَشْرَكُوا مُشْرِكَانِ مَكَانَكُمْ أُذْرِكَيْ فَقُلُوا زَيْنُبَانِ أَنْتُمْ تَأْسُونَ شُرَكَاءُكُمْ وَدَبْرَيْ خَوَلْدًا سَانْسُو فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ فَالْمِنْتُنْ بَلَا وَلُمْنَا فَمِدْ لَيْكِينَ وَقَالَ سُنَكَاؤُهُمْ آوائی با سنکان درائی دبرائی خاندان درائی آنکان بندگان عیبوئی ما کنتم ایانا تابدون نوئی تاسمگتا رامت اسیاو انکی زمگا پوینا باننے دانگی سورہ یونس آیت نمبر 45 اس بات دا قیامت کئی وَيَوْمَ يَعْسُرُمْ كَعَلَّمْ يَلْبَسُوا إِلَّا سَاتًا مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَرَفُونَ بَيْنَهُمْ وَيَوْمَ أَهَارَزَاو يَعْسُرُمْ كِجَمَ وَكِنَئِ لَرَو كَعَلَّمْ يَلْبَسُوا كَانُوا كَعَلَّمْ يَلْبَسُوا عِبَنَئِ تَوَيَكَنِ دَيُوْ اَقْنُو تِرْكَنَ إِلَّا سَاتًا مِنَ النَّهَارِ مَغَر يَوْ سَاتِ يَوْ گِنْتَاو نَوْرَجِ اس بات دا قیامت کئی چی دا قیامت رضو حق ادا دانگی سوئے یونس آیت 53 53 رسم کے وَيَسَّمِّئُونَكَ أَحَقُّنُّهُ او تَبُوز کئی دی دستانو آیا ریشتیار قیامتو قُلْ اُوَيَوَتَ اِن نَعَم او وربی او قسم منی پرنس زمان اِنَّهُ لَا قَو یقِنَنَا قِيَامَتَو خَوَخَارِ شِعَلِ اس بات دا قیامت کے یقِنَنَا قِيَامَتَو خَوَخَارِ شِعَلِ دا قیامت رضی شنیناو قیامت حق لے قیامت پرازی اللہ ویدہ تو قیامت رز رشتی نیدا دا حقا دا وَإِنَّهُ لَحَقَ إِلَّا اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ اللَّهَ لَبُوا وَاپس کی گئی تاسو کافران مشرکان آئی انکار کئی دا قیامتنا چی مونگا یوزلی مرشو آو خوریشو نو بیا با ملامنگو پورتا کیگو نا قبرونو نا انکار کئی نا قیامت نا سورہ یاسینو اگو رئی سورہ یاسین دئی انکار کولو دنیا کے نچکا نا قبرونو نا پاسی نا دئی با تعجب کی سیدامونگا کیا پاسولو سورہ یاسین آیت 78 گرے اول اتاو یم اتتر وزرب لنا مثلا ونسی خلقاو قال من یحیی العظام وهی رمیم وزرب لنا مثلا او بیانیم لنا ناکر مثالوناو ونسی خلقا او ارکلی ریقبل پیدایشاو قال من یحیی العظام وی دا کافران من یحیی العظام سوکوا جوندی کی اڈو کی وی رمیم او دا بوی زر زر قل او ایواتا یحیی هاللذی جوندی باکی دیل رہا غزاتا انسا اہا اول مر چی پیدا کری دیل رہا اول قرتی اول کرتی اول زلین انسانا اللہ وی تخو اس شینوی ما پیدا کی سورہ دہر یو کم دیر سمجھ پاراو گو رہی سورہ دہر یو کم دیر سمجھ پاراو آلیات حالاتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئن مذکورا سورہ دہر یو کم دیر سمجھ پاراو اولیات هل اتا علی الانسان هل پمانا لقد دے هل اتا علی الانسان تاکی سرا ناغلے پہ انسان باننے حین من الدہر یا وقت زمانے لم یکن شیئن مذکورا چنو دے حصے یاد کرے شے سورة الدہر اولیات یو کم دے سمجھ پارا دے اس شے نو لم يكن شيئا مذكورا نو دے سیو شیعات کرے شے نو دے انکار کئی کاثران تا قیامت نا انکار کئی چی مونگا یوزلی مرشو نو بیا بچاتا بیا بکل پیدا کیگو کاثران وئی دوبارہ دوبارہ بیا پورتا که دل نیستا بیا پاسی دل نیستا بستی دا یوزل سڑے مل شی نباس بیا ختم شی دی انکار کئی دا قیامت نا نو قرآن کریم اس بات دا قیامت کئی او کافران آئی انکار دا قیامت نا کئی دانگی سورہ قاف یوش پاکشتم اس بارا یو لسم آیات کی ہوئی قَذَالِكَ الْخُرُوجُ اول دلیل ذکر کی چھناؤں نے بوٹھی اللہ پیدا کری دی نو دعو سے بتا سو اللہ دزمکی نو باسی قَذَالِكَ الْخُرُوجُ اُمدارنگِ وَتُلِّ دزمکی نو اللہ دی دا ذل ادھرئی چھ نقصان اونی تھی او باران چی کم دے کی ضرورتی دا خیر او دا رحمت باران دے اللہ ہو رہی اللہ دے دا عذاب بطور عذاب انو اللہ دے دا بن کی اللہ دے اود رہی او دا خیر او دا رحمت باران پا قدر دا ضرورت اللہ دے ہو کی قیامت نا انکار کی دارنگی دو سال اغتمایات کی ہوئی سورہ قاف کی ذالک یوم الخروج دا ورد دوتو او بیا ورپسی سورہ زاریات کی پینزم آیات کی ہوئی انما تو ادونا لصالق انما تو ادونا یقننا چواد کلیشی تاسو سرو لصالق خامخاری تینینا و ان الدین لواقع او یقیناً قیامتا خامخواقی کی دن کے دن خامخواقی کی دن کے دن او بیا چکلا قیامت کی دن عمل نامی علمی آتا او بیا افسوس کئی سورے کہاں فو پین لسم سپارا آت نمبر انچاس یو کم پنزوسم کے دی آلہ ذکر کئی کلام انا مولی ویقولونا اوائی بدین یا ویلتنا حیاسوس ام لرا مال حاضر کتاب سجیدی دیا ملہ میں لڑاؤ لا یغادر صغیرتا چنیرا پریخ والا گناہ ولا کبیرتا اون لیا گناہ الا آسواہا مگر شمیر لدا غیر لڑاؤ ولا والا گناہ شمیر لدا دانگی سورہ نازعات دیر سمجھ با سورہ نازعات اخیری صلی اختم آیات کی ہوئی اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ يَقِينًا غَيْرَ تَسْنِيرٍ عَذَابًا قَرِيبًا عَذَابَ نَذِيرَ يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ چی گولی باستنی ما قدمتی داو آج ما کلی گلی لیلا سنو دداو ویقول الکافر و اوائب کافران یا لیتنی حیف سوچ ما دداو کنتو تراباو چی ویز خوری کنتو تراباو چی ویز خوری ندائی انکار دا قیامتنا دا کافرانو ذکر کئی اس بات دا قیامت کئی اور کافرانو انکار ذکر کئی دا مقاصد اربعو مختصر مختصر داغی بیان منگو کو توحید رسالت صداقت الکتاب و ایمان بالآخرت او پر دیٹول باننے کافرانو بے اعتراضو نکول پر توحید بے اعتراضو نکول پر پیامبر بے اعتراضو نکول پر قرآن بے اعتراضو نکول پر قیامت بے اعتراضو نکول نو کتابا نے تیرا زنہ گئی نو خفکے گا ما دا سنوی خبرہ ندا دا دا پخوانا را روانا دا تیرا زنہ دا خلق کئی اصول ممدہ نام سلور جہاد انفاق تنظیم او آداب اصول ممدہ سنگ جو اصول اربادی ندے سرا اصول ممدہ ممیدوی مضبوط والی تا مضبوطی دا سلور پر دے سلور مضبوطی گی شیخ القرآن نے مولا فرمائی کل من الاول مبدأ للثانی و کل من الثانی ممد للاول ہر یو لنبے دا پوڑے دا دویم دا پارا اور ہر دویم دا مضبوطیا دا اول دا پار لکه دی پورو بانی سڑی خیدی نو چی دی اول پولای بانی پکی دی نو دوی میں تبو خیدی چی پا دوی میں کئی گی نو دا دوی او پولای دی اول بانی مضبوطا چی اول پولای جوڑا شی نو گلکار بیا دوی میں اول جوڑو لیش چی دوی میں جوڑا کنو بیا دوی میں جوڑو لیش دانگی چی برا نرا کزیه گی نو چی پا برا پولای پکی نو دا لاندینی چیزی مضبوطیا دا دی برنو را ہولی او دا برنی چیزی نو دا لاندینی تائید کئی دا دی مضبوطیا کئی یو بلبانی مضبوطیا را دی او سا سلور ممیدات تی اولا جہادو جہادو دا ممیداتو نا اول جہاد دی جہاد د جہد نا جہد کوشش ته وای جہد وای کوشش تا سورہ توبہ غړی آیت نمبر 79 لسم جی بارا سورہ توبہ آیت نمبر 79 جہد وی کوشش تا الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی صدقات والذین لا یجدون الا جہدهم والذین کسان لا یجدون کنمومی دی الا جہدهم مگر کوشش فلا الا جہدهم جو دا کوشش تا ہوئی د جهاد غټ او لوی قسم چې ده نا ایت قتال وی یو لوی جهاد ده آیا قتال یو قسم د جهاد لوی جنه نه ایت قتال وی ټوډه ټوپک باندې یو قتال دی جنگ پتورا ټوپک کلاشن کو باندې جنگ کول او یو جهاد دی یو لوی جهاد دی نو لوی جهاد قران کریم ذکر کوي چې لوی جهاد څه شی دی جهاد کبیر نو لسمه ستاره سوره فرقان آیت 52 دو پنځوسم لوی جهاد ذکر کوي چې لوی جهاد څه ته وایي فلا تطل کافرین وجاهدهم به جهادا كبيرا فلا تطل كافرين پس ممن ایدکا ممن کافرانو وجاهدهم او جهاد کو دئی سرا به بیانون القرآن سرا جهادا كبيرا جهاد لوی بیانون القرآن تفسیر رولمانی معنی کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے وجاہدوم به او جہاد کو دئی سرا په بیان نور قران باندې جہادن کبیر جہاد لوین تفسیر ابن کثیر معنی کہیں وجاہدوم به او جہاد کو دئی سرا په بیان نور قران باندې جهاداً کبیرا جهاد الوین دانگی تفسیر خازن مانا کئی وجاہدهم به او جهاد کو دئی سرا کو بیان لنا قرآن ماننی جهاداً کبیرا جهاد الوین ابن جریر مانا کئی وجاہدهم به او جهاد کو دئی سرا کو بیان لنا قرآن ماننی جهاداً کبیرا جهاد الوین دانگی شوکانی مانا کئی وجاہدهم به او جہاد کو دئی سرا پو بیان لنا قرآن ماننی جہادا کبیرا جہاد الوین تفسیر مظہری مانا کئی فدی زیبانی ناٹو تفاصیل لکی وجاہدهم به او جہاد کو دئی سرا پو بیان لنا قرآن ماننی جہادا کبیرا جہاد الوین معرف القرآن مانا کئی وجاہدهم به او جہاد کو دئی سرا بیان لنا قرآن باننی جہادا کبیرا جہاد الوین جہاد کبیری ستا ہوئی دا قرآن بیان تا ہوئی زکا جہاد کبیری و تا زکا ہوئی چی پر ایک دا شرک رد دے دا توحید بیان دے اس بات رسالت تے اس بات قیامت تے قرآن کریم دا بنیاد دے دین اسلام دا چی بیانے ہر قسم گناہ ہر قسم منکرات پر ایک رد کی گی اور اتواعات ہو جو تابداری حکم کئی جو اللہ تابداری ہو کئی جہاد کبیری و تذکہ ہوئی امام مجد الدین فیروز آبادی المتوفا 816 ہجری دا کتاب دے صفر السعادہ صفحہ 152 کے آن لکی چھے دا جہاد دیار لس مراتب دی دا جہاد دیار لس مراتب دی اور امام ابن قیم رحمہ اللہ آغاز زاد المعاد کے مذکر کئی چھے دا جہاد دیار لس مراتب دی سلور قسمون دی غلطوں سلور غد کسونه ده جهاد یو جهاد ما نفس نفس را جهاد جهاد ما نفس دویم جهاد ما شیطان درین جهاد کافرانو سرا او منافقانو سرا او سلورم جهاد ظالم بادشاہ سرا دا سلور غد کسونه دی او یاد دهی مرتبی دی اول جہاد مع النفس ہو یہ سلور مرتبی دی چی اول با جہاد کے در نفس سرا اول مرتبہ جهاد د نفس را چې علم بزکه قران بزکه پدې کې به تکلیفونه برداشت کړي مقابله وکړي د نفس سره پدې کې به تکلیفونه برداشت کړي تابانه به تکلیفونه راځي مصیبتونه راځي تکلیف به درته اوس د قران زکه نو ساري نه سړي خپل کارو کې زمینداریو کې نوکریو کې دکانداریو کې او بیا دا دیم چې راځي نو قران تکینی دا مجاهده غواړي کنه دا جهد غواړي کوشش غواړي نو په دې کې به تاسو تکلیف ملاويږي ځکه نفس چیرې نو دا نفس کو سره ګنا درا غواړي د سره به مجاهده کې سوره یوسف آیت 53 غوړي د دې لسمې باره اول آیات او د سوره یوسف 53 درې پنځو سمات نفس چیرې نو دا سړی ګنا ترا غواړي و ما اوبرو نفسي ان الناس لامانتن مسو او د زلیخې قول ذکر کوي و ما اوبرو نفسي ان الناس لامانتن مسو او ازن پاکو ما خپل نفس او ز پاکین بیان ما د خپل نفس او ان النفس لامارۃ المسوء یقینا النفس دین حکم کین په ګنا سره نفس ګنا د سره راغوري دیو جن نبی علیہ السلام دعا کوي چې تاسو الله نه سوال کوی وقنی من شر شیطان وقنی من شر نفسی او بس که ما دا نفس دا شر نو دا نفس دا شر نمیو ساتی وقنی من شر نفسی او بس که ما دا نفس دا شر نو زمان دا نفس دا شر نمی بس که وقنی من شر نفسی وقنی من شر شیطان او بس که ما دا شر دا نفس نو دا شر دا شیطان نو ستا نفس با آرام غواری او تا با دسر مقابله که دوی ما تبا دا جهاد ما نفسو کرا جیل قرآن زکو دین دی زکو مسئله دی زکا نبیا دی بانی عمل گرانده عمل دی بانی بیا گرانده نو که عمل دیو نکو نو سوره جمعه که ہوئی اتیتما جبارا سوره جمعه پینزم آیات کمسل الحمار احمل وصفارا مثال پشان نخرن جبار کی کتابونا خر بانی کتابونا بار کا نمولاکی گنا دو مرتبہ دا جہاد باننا پا علم بانی عمل کول اور دو مرتبہ دیا دا علم دا جہاد مان نفسو چکلا نفس المجاہدہ ہو کا مجاہدہ ہو کا قرآن نزدہ کو عمل لیم پہ ہو کو نبیہ درے مرتبہ دا بیا خلق لبیانے سورہ آسر کی ہوئی درے میں وَتَوَاسُوا بِالْحَقِّ وَتَوَاسُوا بِالصَّبْرُ یو بلتوا دا حق بیان کی او یو بلتوا پا حق باندی دکلکی دو بیان کی وَتَوَاسُوا بِالْحَقِّ وَتَوَاسُوا بِالصَّبْرِ سُورَةُ الْعَصْرِ دیرش مجبانہ درے میاد اصلور و مرتبہ کلچ حق بیانے پدے کے بعد تکلیفو نرازی مصیبتو نبرازی نابا برداز کے سورہ انکبوت یرشت مجبانہ اول آیات کے ہوئی شلم مجبانہ آسیب الناسو این یترکو و یقولو آمنو وهم لا يفتنون آسیب الناس و اگمان کئی خلقوں ایو ترکو چه پرما خودنے چی دئی دئی سو خیال کئی چه بس مبانے با امتیان نرازی آسیب الناس و اگمان کئی خلقوں ایو ترکو چه پرما خودنے چی دئی ان پدی خبر بارنے یقولو چوائن دی آمنو ایمان نوڑے منگو هم لا یمتنون و دیبانی با امتحان رانشین امتحان با در بان نرازی ساسا خیال لے امتحان با نرازی دا سلور مرتبی دا جیحاد مان نفسا دویم قسم جیحاد دا شیطان سرا دا شیطان سرا جیحاد اول دا نفس جیحادو ذکر نبی علیہ السلام فرمائے وقنی من شر نفسی وقنی من شر شیطان بچی ما دا شر دا نفسنا او دا شر دا شیطاننا وقنی من شر نفسی وقنی من شر شیطان دویم قسم جہاد او آل شیطان سرو نری دو مرتبی دی شیطان بستا عقیدہ خرابی تا دا عقیدہ دا خرابولو کوشش پکئی ذکر دا اللہ سر وعدہ کروا چی کلے جنت نروخو نو دا اللہ دویلی ہوئی چیز بستا با نگان بیلارکم سور آراف اتمہ سپارا آیت سولا شپالسم قالا فبما اغویتنی لا قدن لهم صراطك المستقیم قالا اوئے شیطان فبما اغویتنی پس پس غب دائی چی پریشان کو تعمال رو لا قدن لهم خواقا کنم بدیتاو صراطك المستقیم ساپ لارنی وکین ستانی علار کی بدیتا کینما دیبا بیلارکوم نا اللہ و شیطان اگمان دیشتاو کو دا اگمان دیشتیاشو بیاوئی واللہ سمیات کی سوری عراب کی وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِينَ اَوْبَنُ مُمِتَو زیادہ دینا شکر گزارو وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ اَوْبَنُ مُمِتَو زیادہ دینا شکر گزارو نا اللہ و شیطان دا گمان خورشتیاشو دو گمان کلو وَلَا دَا اَغْمَانْ خُرِشْتِيَا شُو سُرِ سَبَا دویتم اشباراو گوڑی شلم آیات اللہوی وَلَقَنَا سُوَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِسُ زَنَّوْا فَتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ اللہوی وَلَقَنَا سُوَدَّقَ عَلَيْهِمْ او بدا کی سراری چاو من طلب دی بانی ابلیس ابلیس زنو قل گمان فتبو ہون دیتا بیداریو کل شیطان الا فریقا من المؤمنین مگر یادل دا مؤمنانو انو شیطان اول بدے سا کی دا خرابی دا دے علاج چرے نا یقین دے یقین اعتماد باور ایمان دا یو شی دی چې سارا الله په ذات باندې یقین وي دا الله په ذات کې یقین وي او ستاسو کې دا الله توحید دا مضبوط وي نو د شیطان اثر نه بیا در باندې نه وي چې ستاسو کې دا الله توحید پروت وي ساکره کې دا الله توحید وي نو شیطان چې نو دی دا الله نه یریږي سورة انفال لسمہ سپارا آیت 48 اتسولیتم شیطان وئین وقال انی بری ام منکم انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ شیطان وئین انی اخاف اللہ یقین زیر اگماد اللہ نو انی اخاف اللہ یقینا زیر اگما دا اللہ نا او بیا تیسو مسی بارکی سوری حشر او تیسو مسی بارس بارس میاد کی آل دمنا شیطان بیان کی چی شیطان ہوئی کمانسلی شیطانی اس قال لیل انسان اکفورو فلما کفرو قال انی بری ام منکو انی اخاب اللہ رب العالمین شیطان وی چیز دا اللہ نیرے کما کما سلی شیطان پچان مثال دا دو سیدہ نی پچان دا شیطان نی اس قال لیل انسان اکفورو کلا چیوی ویل انسان تا کفرو کاؤ فلما کفرو ہر کلا چی کفرو کو انسان قال اوے شیطان انی بری امین کا یکنا زیر اکما دتانو زب زار ما دتانو انی بری امین کا یکنا زب زار ما دتانو انی اخاف اللہ رب العالمین یکنا زیر اکما دتانو رب العالمین چی پالن کے نتول مخلوقات دیں شیطان وی انی اخاف اللہ رب العالمین یقینا ذیرک مد اللہ نو چی رب دا مخلوقات دیں زدہ اللہ نے ریک ما شیطان وی نوچی ساتھ رکی دا اللہ توحید وی نو دا شیطان اثر دا بدر بانین وی دیو جناس سورے زخرف ہو پینیشتر مشبارو گرے آیت چتیس حالاوی چی قرآن صلی اللہ تعلق پریخ ہو نبیا با شیطان بتابانی مسلط ہوئی کہ نالا کی دار سر تعلق پریخ ہو نبیا با شیطان دربانی مسلط کما سورے زخرف ہو پینیشتما شکارا آیت نمبر 36 وَمَنْ يَعْصِ ذِكْرَ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَمَنْ يَعْصِ ذِكْرَ الرَّحْمَنِ أَسُوكِرُن شو سوکی شام کول شو کتاب دا مہربان بادشاہانو نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا مُسَلَّط گا پدبانے شیطان فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ دا شیطان ند ملگریوی چی دا اللہ کتاب پریخو نا اللہ وی شیطان بدربانی سے مسلط کما نوز دا شیطان اول علاج ہو شیطان بستا کی دا خرابی نوز دا علاج یقین دے چیستا دا اللہ پزاد باندے یقین مضبوط ہوئی سورہ رعد ہو دیا اللہ سبن سپارا ہو اوشتم آیات کے ہوئی اتوشتم کے الا بذكر الله تطمئن القلوب الا بذكر الله خبردار په کتاب دا الله تطمئن القلوب مضبوطيږي زړونه زړه مضبوطي په قران الا بذكر الله خبردار په کتاب دا الله تطمئن القلوب مضبوطی کی درنا زلم مضبوطی کی پا قرآن باندے نجستا زلم پا قرآن مضبوطی نجد شیطان وسوسی و دربانی بیا اثر نکئی دوے ماہ مقابلہ دا شیطان سرا فا عمل کی جستا عمل وی پا قرآن باندے نجد شیطان سرا بیا مقابلہ کولے شی یو مقابلہ پا ایمان سرا جسا ایمان یقین مضبوط وی دا اللہ پا ذات او دویم جسا عمل وی نبیا با دربانی شیطان اثر نوی دیکھا شیطان آوئی جزو سا بندگان بزو گمراکو ما شیطان ویلو سورے نساء آیت 117 اور 118 این یدونا من دونہین الا اناسا و این یدونا الا شیطانا مرینا این یدونا نرا مدد کہیں دین من دونی بائیتا اللہ نو دی فرد یہاں گھٹ پلا دبارہ نہیں دی فرد این یدعونا نرا مدد کہیں دیں من دونی بائیتا اللہ نو الا اناسا مگر ملو و این یدعونا نرا مدد کہیں دیں الا شیطان مریداؤ مگر شیطان سرکشاؤ لانہ اللہ فلانت کرے دلر اللہ وقال اولی دی شیطان لا تخذنو خواقانی سمبز میرے بانکر بنگا نستانو نصیبا مفروضا حصا مقررا شیطان آد آئے دولتانو شیطان داغت دعا مرتبی دی جہاد کی شیطان سر جہاد کے کیا کدر یہ مضبوط ہے او عمل دی پا قرآن و سنت نبیاء و شیطان سر مقابلہ کو لیسی درہم قسم جہاد ہو لکہذران و منافقان سر لدے سلور منتبی دی یو جہاد در زلو چستا زلو کی زدی او کاف زدی او انادی کافر سر چستا دشمنی وی دا اللہ دا دین دشمن سر با دوستی نکے سور ممتحنا اتیتم اسبارہ کیوئی اول آیات کیوئی سور ممتحنا اتیتم اسبارہ اول آیات چی دا اللہ دشمن دے نا سر با دوستی نکے یا ایواللذین آمنو لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء یا ایو الذین آمنوا اے مومنانو لا تتخذوا منی سے عدوی دشمن زمان وعدوکم او دشمن ساسو اولیاء آفدو سائن سارا اللہ از ما دشمن سارا دوستی مکوئی الحب لله والبغض لله محبت مخلوص رکھے نو دا اللہ سرو کا دا اللہ دا رضا رفارو کا دشمنی کے مخلوق سرا دا اللہ دا رضا رفار الحب لله والبغض لله اور نبی علیہ السلام فرمائی من احب لله وابغض لله وآتا لله ومنع لله فقد استكمل الايمان کیا چی دا اللہ را پارا محبتو کو دا اللہ را پارے دشمنیو کا دا اللہ را پارے ورکولو کا دا اللہ را پارے منکولو کا ندر ایمان دا کامل دے منسکو دا مانزٹیم دے بیارت سبق ویو انشاءاللہ بانگو ایلو